Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. En af mine meget tidlige barndomserindringer, jeg må have været, det kan jeg regne ud, 4 år gammel, det var et besøg på radiostationen, som det hed, i gamle dage på Kommunehospitalet i Aarhus, hvor min mormor lå inde, og hun var blevet opereret for brystkræft. Jeg husker meget, meget tydeligt, som det der lille barn, at komme gående ind i den der stue, hvor min mormor så ligger, og der, hvad skal man sige, der er så fjernet et helt bryst, og hvad skal man sige, hun ligger faktisk uden sådan, altså uden noget tøj på der, fordi der var altså simpelthen fjernet så meget, at jeg ved ikke, det, hun blev nødt til at ligge sådan i et stykke tid, simpelthen, altså uden noget dække på, ikke? Altså det er utroligt, det er ikke meget, jeg husker for 4 år, men den der oplevelse husker jeg altså meget, meget, meget stærkt. Og så den der radiostation, hvor vi jo så kom inde i meget lang tid, og jeg fik en ven derinde, en lille dreng på min egen alder, som var barberet skaldet og havde sådan nogle lilla streger på hovedet, fordi han havde en hjernetumor, så han skulle også have bestråling. Så altså, en del af min barndom foregik på radiostationen i Aarhus. Senere, ikke så mange år senere, da jeg var cirka 15, så endte min mor derinde på samme måde og kom også til at ligge, altså næsten fuldstændig som min mormor. Altså sådan, du ved, fjernede et helt bryst. Der skulle transplanteres hud, der var alt muligt galt. Så jeg har altid haft sådan et lidt akavet forhold til brystkræft. Et lidt nervøst forhold. De døde også begge to i en meget ung alder af det. Min mor, da hun var bare 46. Og nu er jeg jo selv blevet indkaldt her for nylig til de her screeninger. Efter 50, så kan alle med bryster få lov til at komme ind og få dem gennemlyst, havde jeg sagt, og se, om der skulle være et eller andet. Så det er et emne, der sådan altid har, hvad skal man sige, optaget mig noget, det vil sige. Og min gæst i dag er så en af dem, der faktisk ved rigtig meget om behandling af brystkræft, før nu og måske i fremtiden. Og du, Niels Kromand, velkommen til dig. Tak. Du er jo mange ting, altså cheflæge og professor ved Kræftens Bekæmpelse. Du er både på Rigshospitalet i mange år, du er brystkirurg, og du har forsket i brystkræft på mange måder. Og det, vi skal tale om, er faktisk meget det her med både at være kliniker, altså læge, der går derude og behandler folk, og samtidig forsker. Og hvordan de her to ting hænger sammen. Og noget af det, du peger på i debatten, fordi du er meget aktiv i debatten ofte omkring det her, det er, at jamen, vi er faktisk begyndt herhjemme at adskille i nogen grad det her med klinik og forskning. Og det er ikke nogen god idé. Altså, når man adskiller pølsefabrikken fra forskningen, så er det ikke sikkert, at pølsefabrikken bliver ved med at være særlig effektiv i virkeligheden. Det skal vi snakke meget mere om. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan ender man som læge i lige præcis at være ekspert i brystkræft? Ja. Man ville måske tro, at jeg havde siddet i min ungdom for cirka 30 år siden, da jeg blev læge, og tænkt, det er der, jeg vil hen. Men rigtig mange, der får stillet de her spørgsmål, der vil du få svaret, som du også får fra mig. Det er jo faktisk en tilfældighed. Ja. Jeg var blevet færdiguddannet og havde haft det, der hedder turnus et år. Jeg har altid været glad for, hvis jeg kunne få lov til at lave en lille operation og sy såret sammen igen. Så jeg havde det sådan på en eller anden måde i maven, at det synes jeg faktisk var spændende. Men dengang var der meget stor overproduktion af læger, og det vil sige, at man skulle arbejde benhårdt og lave en masse videnskabeligt arbejde, hvis man ligesom skulle trænge sig ind på sådan et eftertragtet speciale, som at blive kirurg. Og så havde jeg også altid følt en stor glæde ved at tale med patienterne, og så tænkte jeg, at jeg skal være praktiserende læge. Og så valgte min kone og jeg, efter at min turnus var overstået, min kone var sygeplejerske på det tidspunkt, og hun kom fra Sønderjylland, at vi flyttede til Sønderjylland, hvor hendes forældre så boede, og vi havde et barn og ambitioner om at få flere, så det var meget hensigtsmæssigt med skiftende arbejdstider, hvis man havde nogle bedste forældre ved hånden. Ja. Og det var nemmere at få stillinger, hvis man tog væk fra universitetsbyerne. Så det valgte vi at tilfældigvis kommer jeg til at starte på en gynækologisk afdeling, der også tilfældigvis har brystkræft. Det ligger normalt ellers på de kirurgiske afdelinger. Mm. I dag ligger det på specialafdelinger, hvor man ikke laver andet end det. Og så en tilfældig morgen til en morgenkonference, er der en af overlægerne, der fortæller om en undersøgelse, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift, der hedder The Lancet. Men det var kun på basis af 42 patienter, hvor man havde fået den teori, og så kunne bekræfte hos de her 42 patienter, at hvis man opererede kvinderne i det ene tidspunkt i et menstruationscyklus i forhold til et andet tidspunkt, så gik det dem bedre. Teorien var, at hvis man opererede kvinden på det tidspunkt, hvor hun var klar til at tage imod et befrugtet æg, så var hun også mere klar ude i kroppen til at tage imod kræftceller, hvis man spredte dem under en operation. Mm-hmm. Teorien var god nok, og der var nogle forsøgsdyr, der havde, hvor man havde lavet eksperimentet, hvor det så ud til at være rigtigt. Men 42 patienter, det vil sige... Det er ikke mange. Det er ikke mange. Det er 21 i den ene halvdel af cyklus, og 21 i den anden halvdel. Ja. Og da jeg altid har svært ved at tie stille, så sagde jeg til overlægen, det kunne vi da gøre meget bedre, bare på vores egen afdeling. Og så sagde han, så prøv at ringe til det centrale danske brystkræftregister, som blev oprettet allerede i 1977, og spørg om, hvad CPR-numrene er på de kvinder, vi har opereret under 50 år. De skulle stadigvæk have menstruationer. Ja. Og så ved tilfældet, at da jeg gør det, så er der faktisk mange andre, der har fået den samme gode idé. Men jeg var den første, der ringede og kontaktede registret, og så sagde de, den her undersøgelse vil vi gerne prøve at lave i hele landet. Mm-hmm. Og så kan man sige, så røg jeg i gryden. Resultatet var, at der ikke var noget om hypotesen, og da vi havde lavet vores undersøgelse, så havde vi 1625 patienter. Og det er jo noget bedre end de 42. Og så I fik faktisk slået en hypotese ihjel? Ja, det tog 10 år, men vi kan sige, at den undersøgelse, vi lavede i Danmark, det er stadigvæk på verdensplan den største, der blev lavet. Men så kom der altså efterfølgende en hel del andre undersøgelser. Mm. Og der var også nogen, der undersøgte, som man siger, prospektivt. Det vil sige, at de gik ind og helt præcis fastsatte, hvor kvinden var i sin menstruationscyklus, og så fulgte de dem i 10 år. Okay. Og den er stendød, den hypotese nu. Ja. Det viser jo også noget af det her med, at det nytter ikke noget bare at stole på det første, det bedste lille studie, der kommer og siger noget. Ja. Altså, man skal virkelig ned i og kigge på, hvordan har de lavet det, hvor mange patienter er der. Hvor godt er det simpelthen skruet sammen. Mm. Og nogle gange kan man jo også have ret store studier, som viser sig at have et... Altså, om som at sige, man har fortolket det forkert, eller resultatet er faktisk ikke gældende, fordi det ikke er lavet godt nok. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, man må groft sagt sige næsten, uanset hvor stort det studie, du laver, at et studie er sjældent nok til, at man skal begynde at lave om på behandlinger. Ja. Men hvis der i hvert fald som minimum kommer et mere, der bekræfter det første studie har vist, så må man begynde at stole på det. Ja. Men det første studie er generelt retningsgivende, og så må man bagefter bekræfte det. Ja. Men... Men jeg kan vel sige, at du så allerede der ret tidligt blev noget bit af forskning, samtidig med, at du godt kunne lide at lave det kliniske arbejde. Ja, altså på en eller anden måde har min karriere som brystkræftkirurg, det er så det, jeg har beskæftiget mig med primært de sidste 25 år. Altså der er tre ting, som jeg har fået lov til at fordybe mig i. Det ene er... kan du sige, den svære samtale med patienten, fortælle, at hun har brystkræft, informere hende om, hvad for en behandling hun skal have, og forsøge at få hendes, for de flestes vedkommende, efter en brystkræftkirurgi, så skal man have strålebehandling, eller antihormonbehandling, eller kemoterapi, eller en kombination af de her ting. Det gælder for over 90%. Så på en eller anden måde, at få de her patienter, de her kvinder, igennem den der svære rejse fra, at de får diagnosen, til de kommer igennem operationen, og til man giver dem videre til det, der hedder den onkologiske efterbehandling. Det er sådan en menneskelig ting, som jeg altid har fundet stor tilfredsstillelse ved. Og så er der noget, som måske for lytterne kan være lidt underligt, men kirurgi er på en eller anden måde et håndværk. Ja. Og når patienten først er bedøvet, så står man ikke... når man har rutine sådan, og bliver følelsesmæssigt involveret. Man ser kun det område, man opererer. Så patienten bliver lidt, selvom det kan lyde barsk, et objekt, hvor man løser det. Og man løser en opgave sammen med et hold af mennesker, som man almindeligvis har stor rutine i at arbejde sammen med, og det er særdeles tilfredsstillende. Man siger jo også det der med, empati er sådan en følelse, man går meget op i dag, og alle skal ligesom have mere empati, men der er altså nogle steder, hvor man siger, jamen, det er ikke, man ønsker ikke at have en meget empatisk kirurg på den måde, at vedkommende står og falder i stave over det, han ser på nede i hvad det hedder, i kroppen. Altså, det skal sådan set være, altså, der skal man være egnet til at kunne tage afstand fra det og sige, jamen, nu er det en opgave, jeg løser. Altså. Et godt eksempel på det du siger der, det er, at der er mennesker, der er for tæt på mig, til at jeg ønsker at operere dem, fordi så kunne jeg lige pludselig blive følelsesmæssigt involveret i det. Ja. Og er der nogle gange nogen, der har spurgt, om jeg ikke godt vil operere dem, og hvor jeg havde tænkt i mit stille sind, kunne du ikke have spurgt den anden? Ja. Men jeg prøver at mærke efter i mig selv, og så sige, hvis det er for tæt på, så siger jeg nej. Jeg kunne aldrig finde på at operere min familie, for eksempel. Men noget helt andet, altså nu jeg tænker... operation, altså det er jo netop, altså kirurgi er jo meget forskelligt, alt efter er du abdominalkirurg, eller tarmkirurg, eller hjernekirurg, eller og brystkirurgi, jeg tænker, det er jo noget, altså egentlig, noget mærkeligt væv at stå og operere på, er det ikke? Altså det er vel ikke så let, egentlig? Altså, jeg vil sige, hvis man tænker på forskellige former for kirurgi, så altså, brystkirurgi teknisk set ikke svær kirurgi, det er det ikke. Der er specielt, når du skal op og operere i armhulen og fjerne lymfeknuder, der er, man siger, det er sådan der, hvor det kræver mest fingerfærdighed, for det er også deroppe, man kan lave de største ulykker, havde jeg nær sagt, altså det, der kan give kvinderne senfølger i form af... Og det kommer vi tilbage til. Med hævede arme og smerter og følgeforstyrrelser. Og på brystet er det jo et spørgsmål om at gøre det æstetisk set så pænt som muligt, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Men kan det ikke være vanskeligt at finde de der små bitte forandringer, som man har set på et røntgenbillede? Jo, det kan det godt, men så har vi nogle hjælpemidler. I mange år har vi haft en nål, man stak ind med en modhage på, hvor røntgenafdelingen så sørger for, at det peger lige på det sted. Og de senere år har vi udviklet en ny metode inde på Rigshospitalet, hvor man har et lille radioaktivt jodkorn, og det lyder farligt, men altså det er en meget, meget lille strålingsmængde, og så har man simpelthen en geigertæller, der virker på samme måde som minesøger, så piver den lige, når vi er det rigtige sted. Så vi har hjælpemidler, men det er også et eksempel på, at selv brystkirurgi, som måske udefra kan lyde simpelt, det er altså et tæt teamwork mellem for eksempel røntgenafdelen og kirurgen. Vi skal også have en patolog, altså en vævslæge, der med det samme under operationen kan vurdere, har jeg fået hele kræftknuden med ud, skal kunne analysere lymfeknuderne i armhulen for, om de indeholder kræftceller, så vi kan tage stilling til, om vi skal fjerne få eller mange lymfeknuder. Så allerede her, der nævnte jeg tre specialer, og det fjerde speciale, som også er nødvendigt, når man sidder og tager beslutning, det er onkologerne, altså dem, der står for efterbehandlingen. For nogle gange, der kan det være sådan, at knuden har en biologi, det er altså noget med, hvor hurtigt og hvor aggressivt den vokser, hvor det er hensigtsmæssigt at give kemoterapi først, fordi så kan det være, at knuden skrumper, og så kan det være, at man kan lave en mere skånsom operation. Så hvis ikke man har hele holdet, så får man ikke en optimal behandling. Jamen, så er vi jo faktisk allerede inde på det her med forskning, mens man står og laver klinisk arbejde. Og jamen, der har du jo lavet forskellige projekter hen ad vejen, fra du blev færdiguddannet. Blandt andet har du lavet noget med at undersøge yngre kvinder, der får brystkræft. Hvordan skal de behandles i forhold til ældre kvinder? Og prøv at fortælle om det, fordi det er jo noget af det, man i virkeligheden... Altså, når man sidder ofte og tænker, jamen, brystkræft, det er brystkræft, det er det så slet ikke. Mm. Altså, det kan være på mange forskellige stadier, det kan være af mange forskellige slags, altså det vil sige, de mutationer, der ligger til grund for det, kan være af mange forskellige slags, og det kan endda være, som du siger, mere eller mindre aggressivt. Men det her med de yngre kvinder, altså, det er vel lidt... altså, der er det vel ofte ret aggressivt, hvis man får det som, lad os sige, i 30'erne, for eksempel. Det er fuldstændig rigtigt, og det har været sådan det, man kalder en klinisk observation, så mange rutinerede læger kunne sige, når de unge får det, så er det altså en hissig sygdom, og endnu værre, hvis en ung kvinde kommer og lige har fået et barn, så var der mange af mine ældre kolleger, der sagde, det er noget djævelskab. Og igen, så lidt ved et tilfælde, måske nu knap så meget tilfælde, for nu var jeg begyndt at arbejde sammen med den der brystkræftgruppe, men faktisk ved et tilfælde kommer jeg i samarbejde med en anden forskergruppe, som ligger på Statens Serum Institut under ledelse af professor Mads Melby. som jo er epidemiolog. Ja. Og de havde en database derude, hvor de havde kortlagt danske kvinders fødselsmønster og abortmønster fra 1935 og frem efter. Og den brugte de til at prøve at se, hvordan infektionssygdomme bevæger sig rundt i søskendeflokke. Men da jeg, hvis man må sige det sådan, fik øje på den der database og spurgte Mads Melby om, hvis vi nu kørte de der data sammen med de data, vi havde på brystkræftkvinder, så fik vi lige pludselig nogle oplysninger om, hvordan og hvornår havde de fået børn. Og der var en kolossal velvilje fra både Mads Melbys side og professor Henning Mauritsen, som er leder eller var leder af den danske brystkræftgruppe på det tidspunkt. Og så fik vi lige pludselig mulighed for at se, hvad betyder det, når man er ung? Hvad betyder det, hvis man lige har fået børn? Kan man få børn bagefter, uden at det øger risikoen? Og det var nogle spørgsmål, som andre også havde gået og stillet sig. Men pointen var, at vi her i Danmark, fordi vi har gode register, fordi vi har CPR-nummer, så kunne vi lave nogle af de største undersøgelser i verden, selvom vi kun er et lille land. Og derfor så fik jeg den der, sådan, kan man sige, som et ekspertområde med, hvordan går det de helt unge, og hvilken særlig behandling skal de have. Vi var blandt andet kunne vi dokumentere, at hvis man var under 35 år, så gik det rigtig skidt, hvis man ikke simpelthen fik kemoterapi. Man kan sige, alderen i sig selv gjorde, at det skulle man give de her kvinder. Men den gode nyhed var så, at hvis man gav dem kemoterapi, så var alderen ikke længere et, skal vi sige, den unge alder ikke længere et handicap. Mm-hmm. Så gik det lige så godt, som hvis man var mellem 45 og 50 år. Kunne man i de der undersøgelser sige noget om, hvorvidt man, altså, hvordan man skulle operere? Skal man altså fjerne hele brystet, eller kan man lave sådan en, altså en skånsom operation, hvor du bare fjerner knuden? Eller er det noget, der er særlige undersøgelser for sig selv? Ja, det er sjovt, du spørger om det, fordi det var også det, som jeg blev spurgt om, da jeg havde lavet de første undersøgelser. Og så gik vi ind og kiggede på, om når nu man er ung, om man så hellere skulle lave en større operation. Og det er faktisk en debat, der har kørt de sidste 20 år, men det, man er nået til med et fint ord til konsensus om nu, det er, at hvis man er under 35 år, så har man faktisk 30% risiko for at blive ramt i det andet bryst, hvis man ellers har et langt liv foran sig. Så derfor kan man sige, at hvis kvinden har en lille knude, og hun af den grund egner sig til at få en brystbevarende operation, så skal man give hende en brystbevarende operation. Men hvis hun, når man har fået snakket det her igennem, siger 30% risiko for, at jeg skal igennem det her en gang til, det ønsker jeg ikke, jamen så er det rationelt, det er at fjerne begge hendes bryster. Mm-hmm. Men kun at fjerne det ene bryst, fordi hun har fået det unge alder, det er jo det, som at sætte sig ned mellem to stole, fordi hun har jo så halvdelen af sit risikovæv, hvis du forstår, hvad jeg mener, tilbage. Ja. Så det er den måde, vi rådgiver på i dag. Og er der mange, der siger ja tak til det? Ja, det er min fornemmelse. Nu har jeg siddet med mange af de der kvinder. Men det, vi typisk gør, det er, hvis kvinden egner sig til en brystbevarende operation, så laver vi den først. Og når hun så har overstået kemoterapien og eventuelt strålebehandling, så har hun ligesom, fordi der er ikke noget, der sådan blusser op, mens man er under den behandling. Så får hun et år til at tænke i, kan man sige. Mm. Og så er der nogen, der efter det år siger, jamen, jeg er tilfreds med det her resultat, og nogen, der siger, den her angst, den kan jeg bare ikke leve med resten af mit liv. Og så er det kvinden selv, der får lov til at vælge. Men det er klogt ikke at skulle tage sådan en beslutning, lige når du er ramt af granatschokket og har fået diagnosen, fordi så er der mange, der siger, du fjern den begge to for en sikkerheds skyld. Ja. Og det kan man se i USA, hvor man jo, der også er et økonomisk incitament for, hvis jo mere lægen opererer jo. Jo flere penge for hospitalet. Og så kan vi også tilbyde en rekonstruktion. Det er der også penge i. Så over 20% af kvinder, der bliver ramt af brystkræft i USA, de vælger at få fjernet begge bryster og få dem rekonstrueret. Men de lever altså ikke længere eller lykkeligere end de danske kvinder, hvor vi prøver at mærke os ind på, hvad er det rigtige for dig, og du skal ikke beslutte det lige på den første dag. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kromann. Nu snakker vi om det her med, hvordan man lever, hvor længe og hvor godt man lever. Især det her med, hvor godt. Altså, når man har fået behandling, man har fået fjernet en del eller hele brystet. Man har måske fået kemo, man har også fået stråler, der er også blevet eventuelt fjernet nogle lymfeknuder i under armene. Så er der jo det her med, jamen, så er det ikke bare tilbage til normal. Altså, man kan få senfølger af forskellige art. Og det er noget, man i virkeligheden ikke har snakket ret meget om. Altså, man kan høre på kvinder, der har været igennem det her, at det kan være ret alvorligt. Det kan være ret mange gener, man faktisk skal leve med på grund af både kemo og fjernelse af lymfeknuder. Og det har du også forsket noget i. Fortæl lige om det. Ja. Vi må være ærlige at sige, at vi sådan, både som kirurger og kræftlæger og onkologer, der har man ligesom startet med at sige, at vi skal have helbredt patienterne. Og for enhver pris. Så det er det fokus, man har haft. Men som du er inde på, så er det sådan, at vi regner med, at dem, der rammes af brystkræft i dag, der vil 3/4 blive helt helbredt. Det vil sige, at de får aldrig sygdommen igen. At dem, der får tilbagefald og dør af sygdommen, der gør de det ofte 6, 7, 8 år efter, at de har fået diagnosen, og har en lang periode typisk, hvor de ikke mærker noget til sygdommen. Mm. Og det betyder, at vi i dag har 65.000 kvinder eller flere, der går rundt i Danmark og er blevet behandlet for brystkræft. De kan være blevet behandlet i går, de kan være blevet behandlet for 25 år siden. Og der har vi været ude og undersøge, lavet en meget stor undersøgelse, hvor vi spurgte 3.200 kvinder 2-3 år efter, hvad for nogle gener de havde. Mm. Og sagt meget kort, så kan man sige, at halvdelen sagde, at de havde det godt. De tænkte ikke i det daglige over, at de var blevet opereret. Men så har vi altså den anden halvdel, og det skal så vejes op mod, at det er 65.000 kvinder. Halvdelen af dem, der i vækstende grad havde smerter, føleforstyrrelser, hævelse af armen, problemer med at bruge armen. 22% havde skiftet arbejde eller sportsgren som følge af operationen. Så er der det psykiske. Der viser det sig, at op til 10 år efter, at man er blevet opereret for brystkræft, så har man dobbelt så stor risiko for at blive ramt af en depression, som jævnaldrende kvinder, der ikke har været ramt af kræft. Der er også mange beskrivelser af, at ens seksualliv kan gå i stykker, og nogle gange aldrig komme i gang igen. Det er for noget, jeg snakkede med Christian Gravgaard, som jo er seksolog, og meget optaget af det her med, altså hvordan man i sundhedssystemet egentlig stiller sig til at rådgive folk omkring, jamen, hvad sker der med deres sexliv, når de har haft en eller anden sygdom? Og der taler man netop meget om det her i hans felt, at jamen, man undgår ligesom at komme ind på det område mange steder i sundhedssystemet. Det er slet ikke noget, man sådan, ligesom, taler om. Man siger heller ikke til folk, at det kan godt være, at det her det går altså ud over det, I plejer at lave derhjemme. Der er rådgivning her og der. Eller, man undersøger det heller ikke særlig meget. Hvordan kan det være? Jamen, der kan være en berøringsangst, og der skal jeg ikke undskylde hverken lægestanden eller sygeplejegruppen, eller hvem der ellers er i kontakt med de her kræftoverlevere, som vi kalder dem. Men der er altså også et tidsmæssigt spørgsmål, og hvis man ser på, hvor lang tid man har til at informere en kvinde på det tidspunkt, hvor hun får en diagnose og skal opereres, og alt det hun har brug for at få at vide, plus en hel masse, som der er lovkrav om, at man skal fortælle. Der er simpelthen ikke tid til. Hvis man skal stille et spørgsmål til folks følelsesliv, så skal man jo altså også have tid til at svare på det. Og det er nogle meget store sager at folde ud. Og der er ganske enkelt ikke ressourcer i den moderne sundhedssektor til, at man kan tage sig ordentligt af det her også. Inden for brystkræftområdet, der har vi forsøgt nu og indføre en statussamtale med kirurgen efter et år. Og den statussamtale, fordi efter et år, så er du færdig med kemoterapi og strålebehandling, og man må formode, at der er man derhenne, hvor man kan sige, er der et eller andet helt galt her? Altså, det kan være fysiske senfølger, men også fornemme, jamen, er den her kvinde overhovedet mentalt kommet tilbage på banen igen? Ja. Vi tager også et foto simpelthen af resultatet for også at blive klogere, altså af brystet. Og det er vores ambition, at vi vil prøve at fange dem, som hænger med hovedet nede i sækken endnu, og slet ikke er kommet, og så prøve at få rådgivet dem til at sige, du må gå op til din praktiserende læge og få noget hjælp. Du har vist, og der har vi jo altså så også en kæmpe støtte i det netværk, Kræftens Bekæmpelse har af rådgivningstilbud. Mm. Så det er vores nye forsøg på at erkende, at efter et år, hvis ikke, altså der er nogen, der cirka halvdelen vil formodentlig sige, jeg har det fint, jeg koper med det her, som det hedder, ja. Ikke? Men der er altså også nogen, hvor man siger, der kan det godt være, at vi rent fysisk har fået dig helbredt, men vi har vist ikke rigtig lige fået sjælen med her på rejsen. Nej. Så det er vores forsøg på at tage hånd om den her problemstilling. Men er det også fordi, at der i sundhedssystemet som sådan efterhånden er et lidt større fokus på den der sjæl? Ja, det synes jeg, der er. Men man må også være opmærksom på, at en meget, meget stor del af den der sjælelige omsorg, det er altså noget, som bliver varetaget af frivillige kræfter. Og det har jeg sådan set ikke noget imod, men der er mange, der bliver overrasket, når man præsenterer Kræftens Bekæmpelse og siger, det her, vi får ingen statsstøtte. Mm. Altså, så der er en meget, meget, meget stor del af den der sjælelige omsorg, som er på frivillig basis. Det er der heller ikke noget i vejen med. Men jeg synes, man skulle have en mere åben dialog om at så sige, hvem tager sig af hvad her, fordi du kan ikke som primær kirurg, for eksempel hos brystkræftpatienter, så kan du altså ikke, du kan ikke tage hele pakken. Det er klart, jeg sidder nogle gange... Nej, du kan ikke være psykoterapeut også. Altså, nej, hvis jeg fornemmer, at den er helt gal, eller, så prøver jeg selvfølgelig at tage hul på opgaven, men jeg kan ikke løse opgaven. Nej. Altså, så prøver jeg at sige, måske har du brug for at komme hen. Altså, de store kræftsygdomme har jo den fordel, at der er et netværk. Der vil det være... Kan du finde nogen i din egen situation? Der kan det være en meget større... udfordring at være ramt af en sjælden kræftsygdom, og sådan, hvor er der nogen, jeg kan spejle mig i, eller tale med nogen. Der foregår jo også anden forskning på jeres afdelinger, end den her strengt lægelige forskning. Altså, du har været på en afdeling, hvor der også har været meget sygeplejeforskning. Er det noget, der kommer ind på de her områder, eller hvad er det for noget, der foregår i høj grad, fordi da... Altså, det var måske et lægeligt initiativ, at vi gik ud og prøvede at kortlægge de her senfølger. Men samtidig begyndte vi også at arbejde på at se på, om kvinderne behøvede at ligge, som de i starten gjorde i gennemsnit 3,5 dage efter en brystoperation. Og så fandt vi ud af, at ved at forbedre smertebehandlingen og narkosen, så kunne det for langt de fleste nærmest være en ambulant operation. Altså, man kommer ind om morgenen og går hjem om eftermiddagen. Men der var heldigvis nogle sygeplejersker, der var vakse. Så de begyndte også at lave noget forskning og så sige, hvordan påvirker det kvinderne, at vi har mindre rundt om dem. Men så erstattede man det dag, hvor det ellers havde ligget i sengene, med en mere intensiv ambulant virksomhed, så de kom ind, og man fik mulighed for at snakke med dem, og man ringede til dem. Og det har jo været glædeligt så at kunne vise, sådan helt, som vi siger, evidensbaseret, at sygeplejen den blev ikke dårligere, den blev faktisk på mange områder bedre ved, at man omlagde det fra gammeldags sengepleje til mere intensiv ambulant og telefonisk kontakt, hvor der primært er fokus på. Altså man hører selvfølgelig, at der ikke er blodansamling i såret eller tegn på betændelse, men når det er overstået, så har der rigtig meget fokus på, hvordan har du det selv? Får du såret om natten? Altså sådan, man kan sige, de blødere værdier, men... Altså, det er jo lidt værdiløst, hvis man får helbredt et menneske, og så de bare sidder derhjemme og er fuldstændig underdrejet af angst eller med selvmordstanker, så kan man sige, så er det jo en begrænset succes. Man kunne også forestille sig, at det på en eller anden måde, det nedtoner det for patienten selv, når man ikke skal ligge der 3 dage. Den der fornemmelse af, når jeg kom lige ind, fik det lavet, nu er jeg hjemme igen. Altså, det er noget andet end at skulle ligge på et hospital i 3 dage. Det virker ligesom mere alvorligt. Altså, det er sjovt, du siger det, fordi... Da vi ligesom skulle lancere det der koncept, så var der virkelig mange, altså det er jeg også selv, vi er sådan lidt konservative, det er da godt nok det, vi plejer at gøre. Og det var fuldstændig den der opfattelse, nej, det bliver patienterne bange for. Men lige modsat var det sådan, der kan være enkelte patienter, der synes, de virker meget skræmmende, og hvis de er meget utrygge, så har vi selvfølgelig en seng, så de kan sove det til dagen efter. Men langt de fleste sagde, nå, er det ikke værre? Kan jeg virkelig komme hjem samme aften? Nå, så er det jo ikke så slemt. Det er en typisk reaktion, og det var meget, meget sådan, som det hedder med et fint ord, kontraintuitivt i forhold til, hvad vi havde forventet. Men det gjorde også, at den skepsis, der var fra nogle sider, den blev altså meget hurtigt gjort til skamme, for man kunne se alle sammen, når man havde været i branchen i mange år, at patienterne var simpelthen mindre angste over, at når de lige pludselig kunne se, at det var altså måske ikke noget kæmpestort kirurgisk indgreb, de skulle igennem. Præcis. Det er meget sjovt, at det for os andre lægemænd vil det jo være fuldstændig intuitivt, at det er meget mindre alvorligt, hvis ikke man skal ind og ligge. Men at jer, der går i systemet, I synes, det er omvendt. Jamen, altså, det er jo ikke noget... Det var jo fordi, man kærer sig om patienterne, og så siger, nej, smider vi dem... Altså, det hører man jo også. Folk, der siger, jeg blev smidt hjem, jeg var slet ikke klar endnu. Altså, og det jo, kan jo nogle gange også være en berettiget kritik. Men altså, jeg synes, vi gjorde det meget grundigt og velovervejet, og vi forsøgte som sagt også at dokumentere, hvordan havde patienterne før, og hvordan havde de det efter. Og der kunne vi konstatere, at de var faktisk mere tilfredse med de korte forløb. Ikke? Og... Men det viser jo også, at det er rigtig, rigtig godt hen ad vejen. Man har en hel masse rutiner, man har nogle ting, man mener, det her har vi altid gjort, og det fungerer jo godt, så det må være det bedste. At man på alle mulige afdelinger i virkeligheden efterprøver det nogle gange. Altså og ser, hvad er det, vi gør, og kan vi faktisk gøre det anderledes og bedre? Fordi man kan vel hurtigt forfalde til, at noget bliver rutine, og så bliver det simpelthen indarbejdet, og så tænker man overhovedet ikke over det. Jamen, det har du fuldstændig ret i, og som jeg siger, hvis man synes, at noget fungerer, og vi har jo trods alt med liv at gøre, så skal der lidt mod til at begynde at gøre det på en anden måde. Mm. Men det, der er så vigtigt, det er, at man hele tiden er nysgerrig, hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, kan det her gøres på en anderledes og en bedre måde? Og det kan godt være, at det ikke kan, men hvis man holder op med at stille spørgsmålet, så går man i stå. Inde på sengeafdelingen på Rigshospitalet, der har jeg hængt et citat op af en skotte, tror jeg, han var, Oliver Cromwell. Og han sagde tilbage i 1600-tallet, hvis vi holder op med at forbedre os, så holder vi op med at være gode. Og hvis man tænker lidt over det citat, så er det dem, der bare læner sig tilbage og siger, jamen nu gør jeg det godt nok, og jeg bliver ved med at gøre det på samme måde. De holder faktisk ikke standarden. De stagnerer, fordi man bliver selvtilfreds, og så kommer der sådan noget lidt kedelig rutine ind i det. Cromwell, han endte jo så med at få hovedet taget af. Men ja, han ved godt, han var en bølle, men citatet er stadigvæk rigtig fornuftigt. Jeg skal helst ikke tage til indsigt for alt, hvad han lavede, for jeg ved godt, han var en bise. Men lige det der citat, og hvis man er, hvis man er i... altså i sundhedssystemet, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor man er. Hvis man holder op med at have en nysgerrighed på, om tingene kan gøres anderledes og gøres bedre, så er man altså på vej i en skidt retning. Ja. Men nu er du lige så fat i det, så kommer jeg til at tænke på noget, vi faktisk talte om over et år siden, da jeg sad på min pind på Weekendavisen og skrev en artikel, fordi jeg var blevet opmærksom på, at man faktisk ude i verden er begyndt at tale meget om et nyt koncept i forbindelse med kræftbehandling, og især i forbindelse med brystkræft. Og man taler simpelthen om watchful waiting. Mm. At man ikke, styrter til, så snart man finder især forstadier til kræft, eller tidlige stadier, så styrter man ikke ud og tilbyder operation med det samme, og stråler og kemo, men man siger i stedet til patienten, nu kigger vi på det her, vi monitorerer det, men det er ikke rigtig blevet til noget, der spreder sig endnu, så lad os nu lade være med at gøre noget. Det var faktisk Time Magazine, der havde en kæmpestor overskrift, der lød for meget kemo, for mange stråler og alt for mange mastektomier. Og det er jo sådan noget, man som lægmand og patient også tænker, hold da op, jamen, har de bare tænkt sig ikke at gøre noget? Altså, når man kommer der og får en kræftdiagnose, man kan jo dårligt forestille sig noget værre. Altså, det vil man bare gerne have ud med det samme. Men det viser sig så, at en hel del kirurger forskellige steder, og også onkologer selvfølgelig, har siddet og kigget på, og der er lavet forskellige studier, som er kommet ud, som tyder på, at jamen, for de her forstadier til brystkræft især, der kan man altså... jeg kan ikke huske tallene, men det er det er noget med, at jamen, er det halvdelen eller tre fjerdedele eller noget i den retning, kan faktisk det giver det samme resultat, hvad enten du opererer eller ikke gør. Altså overlevelsen er lige så god i længden. Og det er jo så blevet til sådan altså en stor sag, nærmest en, kan man sige, en tendens nogle steder. Nu begynder man virkelig at kigge på det her. Kan man egentlig bare vente, og kan man finde ud af, hvilke grupper af patienter kan især have gavn af at vente, hvor man ikke gør noget, og hvilke skal man egentlig operere? Men det er så ikke noget, vi gør så meget ud af herhjemme, kan jeg forstå. Nej, det er en meget, meget ikke interessant problemstilling, og hvis jeg lige må tage den ud af et sidespor i første omgang, så kan jeg nævne en sygdom, som jeg tror faktisk de fleste har hørt om, nemlig kræft i blærehalskirtlen, den som prostata. Kaldes prostata. Der siger man sådan i runde tal, at 80% af mænd på 80 år, de har kræftceller i deres prostata, og selvom det er en sygdom, som der dør nogenlunde lige så mange af, som der dør af kvinder, nemlig omkring 1200 om året, så er der rigtig mange flere mænd, der får stillet en prostatakræftdiagnose, og hvor man netop også der siger, at det er altså ikke alle dem, man skal operere. Man fandt ud af, at hvis man skulle operere 13 for at redde en, når det galt prostatacancer, et organ, som nok færre er klar over, stort set alle mennesker i 80-årsalderen har kræft i, det er skjoldbruskkirtlen på halsen, og det er en relativt sjælden sygdom. Så vi ved, at hvis vi bliver 140 år, så får vi alle sammen kræft, fordi det er sådan en sygdom, der kommer som en slags slitage igennem livet, og jo flere gange cellerne deler sig, jo større er risikoen for, at de udvikler sig til kræftceller. Fordi der simpelthen er sket nogle mutationer, og alle de cellulære mekanismer, der skal udbedre de her mutationer, de bliver også slidt hen ad vejen, så der er flere, der slipper ind. Altså, kræft opstår, når der sker fejl ved celledelinger, og derfor så er mange, mange, mange celledelinger, dem har man jo flere af, jo ældre man bliver. Så kræft er en konsekvens af et langt liv. Altså, vi var jo indtil for et par hundrede år siden, så var hver anden død inden femårsalderen, og så levede vi i gennemsnit 45 år, så var kræft en sjældent sygdom. Halvdelen af alle kræfttilfælde kommer efter 70-årsalderen. Men tilbage til det her med at bare kigge på, hvis man har nogle forstadier. Fordi vi ved, at inden for brystkræftområdet, der antager vi, at halvdelen af dem, som vi behandler for forstadier, det er cirka 10%. Altså, hvis vi har 4.600 nye brystkræfttilfælde, så passer det meget godt med, at vi har 450, som vi opererer for forstadier. Vi antager, at cirka halvdelen af dem vil udvikle brystkræft, men der, man har jo også sagt, at den anden halvdel er blevet overbehandlet. Og det er rigtig spændende, at der nu er nogen, fordi man kan godt se forskel på forstadier også, og der er nogen, der er forstadier, der er mere aggressive end andre, at man prøver at sige, at den her kvinde, som er efter sin overgangsalder, ikke har ret meget østrogen i kroppen, som er det, der fodrer de fleste brystkræftceller, er det i virkeligheden bare noget, som hun ville gå i graven med, og den eneste grund til, at vi nu bekymrer hende, det er, fordi vi har lavet den her undersøgelse, ellers ville hun aldrig have opdaget det. Det er simpelthen også der, at screeningsprogrammet, at diskussionen om screeningsprogrammet opstår. Det er helt klart en af årsagerne til, og en kritik, der er berettiget, der har været voldsom kritik herhjemme, som jeg mener har været uberettiget, og det har vi også prøvet, os der tilhænger af screening, at gå ud og prøve at korrigere. Men at der ligger latent overbehandling i et screeningsprogram, det kommer man ikke udenom. Og det gælder også kvinder, som får lavet et keglesnit for celleforandringer i livmoderhalsen. Det er jo også kræftforstadier. Og der er også en grund til, at vi indtil videre siger, jamen, vi stopper med at screene i 70-årsalderen, fordi screening finder kræft så tidligt, så der går 10 år, før man kan se en effekt af det på overlevelsen. Nu kan det godt være, fordi nu faktisk går vores gennemsnitslevealder, den er steget meget bare siden år 2000, så det kan godt være, at vi skal til at overveje at forlænge screeningen til 75 år. Men altså, min gamle mor på 88, hun skal ikke til screening, fordi det kunne godt være, at vi fandt noget hos hende, men det vil være yderst usandsynligt, at det vil gøre nogen forskel for hendes liv. Så hende bad jeg pænt om at stoppe, da hun var kommet lidt op i 70'erne. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kromann. Men nu peger du så på selve screeningen. Altså, og det er jo her, hvor man går ind til, altså man får en ultralydsundersøgelse og en mammografi typisk. Og så er der nogle radiologer, der sidder og kigger på de der mammografier. Og der har jeg jo indtryk af, og har snakket med chefen for det her screeningsprogram, hvad det hedder, på Rigshospitalet, at der sker der faktisk, der kan der godt ske en form for watchful waiting, altså hvor vi lige ser efter, fordi der er nogle, hvad skal man sige, nogle forstadier eller noget, der måske kunne være noget, hvor man siger, jamen det venter vi lige til, det siger vi ikke til patienten, det venter vi lige til, hun kommer jo ind næste år alligevel. Så der er faktisk en, sådan en art watchful waiting lagt ind. Ja, det kan jo lyde lidt skræmmende det her, men nu skal jeg prøve at forklare det, så det forhåbentlig ikke bliver så skræmmende. En mammografiscreening er kun en røntgenundersøgelse, og det er, hvis man finder noget, at man supplerer med en ultralydsundersøgelse. Og de her kræftforstadier viser sig typisk som sådan nogle små sandkorn i brystet. Altså, det ligner sandkorn på røntgenbilledet. Og man kan godt have nogle enkelte af de der sandkorn, som ikke har noget med forstadier at gøre, som bare er nogle forkalkninger i brystet. Men hvis man har sådan en helt rede af dem, og de ser ud på en bestemt måde, så er man ikke i tvivl om, man har forstadier. Men så er der jo sådan et grænseområde. Hvis der nu ligger en 3-4 stykker og tænker, ah, det er vist ikke noget, så ved vi, at det her udvikler sig så langsomt, så hvis det her kunne være det første tegn på tidlige forstadier, så sker der ikke noget ved, at der går 2 år. Hvis der så er kommet, så kan man jo sammenligne, og mange gange oplever man så, når der er de der 3-4 sandkorn, de ser fuldstændig ud ligesom sidste gang, så har man sådan set jo vist, at det var godt, vi holdt fingrene væk. Hvis der så er kommet noget mere, så må man sige, der er altså et eller andet, der udvikler sig her. Men vi vil stadigvæk fange det på et tidspunkt, hvor patienten kan helbredes. Men hvis du ser på, hvor mange, der bliver opereret for forstadier i USA, og hvor mange, der bliver opereret for forstadier i Danmark, så er der dobbelt så mange, der bliver opereret i USA. Og det er jo fordi derovre, der vil man være bange for at få en hel advokatkontor i nakken. Og ja, så opererer man hellere 10 for meget end 1 for lidt. Det er det, man kalder defensiv medicin. Det er nemlig det. Og vi skal være rigtig tilfredse med, at vi her i Danmark står til ansvar over for patienten og overbehandling, og sådan set også over for systemet, altså sige, det her skal altså gøres på den rigtige måde, og vi vil ikke operere 25 for en sikkerheds skyld, bare for at dække vores egen ryg. Det skal man have mod til, og det har vi i Danmark, og jeg er helt tryg ved det system. Min egen kone, hun får ikke sådan en ekstra undersøgelse, bare fordi hun er min kone. Hun deltager også i det almindelige screeningsprogram. Men man kan vel også sige, altså det er jo også, det er jo lige så, altså jeg vil sige, det er jo lige så meget for patienternes skyld, at man ikke netop griber til alle mulige undersøgelser hele tiden og overbehandling og dit og dat, fordi det har jo netop, det har jo omkostninger at bare komme ind i systemet og ligesom have fået opmærksomhed på, nu er der noget, der måske kunne blive til noget. Og nu kigger vi efter, og nu opererer vi for en sikkerheds skyld. Altså, det kan lyde så godt, jamen her, der tager vi alt, men det har jo enorme omkostninger, som du netop snakkede om før. Altså, men psykisk er jo ikke den samme, når man har, så snart man har været enrolleret i det der, så bliver man aldrig den samme igen. Nej, det gør man ikke. Altså, det mærker folk for livet også, selvom man i anførselstegn kun stiller diagnosen forstadier. Altså, hvis det er fanget som forstadier, så er det 100% kurabelt, altså så kan vi helbrede det. Men alligevel så er folk, er der rigtig mange, det har vi nemlig også undersøgt. Det viser sig nemlig, at der er sådan et ret godt netværk, ikke mindst for brystkræftpatienter, fordi der er en stærk patientorganisation, og der er mange, man kan tale med. Men så gik vi ud og kiggede på de her kvinder, der var blevet behandlet for forstadier, og så på, hvordan havde de det efter et år. De får for eksempel ikke nogen erstatning, for de har jo ikke haft kræft. Nej. De gennemgår på mange måder den samme operation som en brystkræftpatient. De har svært ved at finde nogen, de kan tale med, fordi de kan jo også godt være angste for, hvad der er sket. De kan jo også godt have følger med smerter, og brystet ser måske ikke pænt ud. Nogle af dem kan få fjernet hele brystet, hvis de har udbredte forstadier. Men det er sådan en lidt overset gruppe, og det viser sig, at de har meget sådan nogle, ikke mindst psykiske behov, som bestemt ikke er dækket. Fordi de ville også være fejlplaceret, hvis de gik ind i en gruppe med kræftpatienter, hvor mange sidder og måske også fortæller om, hvor slemt det havde været at få kemoterapi og mistet håret og angsten for at miste livet. Og så ville de være lidt fejlplaceret i den gruppe, fordi de andre ville nok også sige, hvad sidder du her for? Du fik jo fanget det i tide, ikke? Så det er noget, og vi har faktisk fået forskningspenge til at prøve at se, hvad kan vi gøre for den her gruppe? Så vi er, vi er forsigtige og bekymrede for, på den ene side af at stigmatisere og sygeliggøre for mange inden for alle mulige kræftformer. På den anden side er man også bange for, hvis man nu ser, der er et forstadie, og så man tænker, vi venter lige, hvis så det er gået galt, når man er færdig med at vente. Den angst er der selvfølgelig også, men altså inden for brystkræftområdet, der synes jeg ikke, man behøver at være bekymret. Der, det er ekstremt sjældent, at der er noget, der løber fra os på den måde. Hvordan ser vores overlevelsesstatistikker egentlig ud herhjemme? Altså, de ligger jo ikke særlig godt, vel, i forhold til OECD? Nej, altså hvis du ser på, nu synes jeg, at vi skal tale om kræft generelt, så er det sådan, at for det første har vi den seneste opgørelse, der kom heldigvis peget på, at vi var et af de lande i OECD-området, der havde gjort det største tigerspring fremad. Og det tilskriver man i høj grad, at vi har fået de her kræftpakkeforløb, hvor vi har fået strømlinet udredningen og behandlingen af kræftpatienter. Faktisk var det sådan, at der var andre lande, der begyndte at kigge hen og sige, hvad er det, I har lavet her, fordi man kunne se det her fremskridt. Så det synes jeg jo er den rigtig gode nyhed. Og en anden ting, jeg gerne vil understrege, det er, at vores overlevelse for kræftpatienter er præcis lige så god i Danmark som de andre skandinaviske lande, som vi typisk sammenligner os med, hvis vi sammenligner en knude af en bestemt størrelse, der vokser med en bestemt hastighed, og som har en eller anden udbredning med eller uden involvering af lymfesystemet, for at tage det sådan det klassiske måde at se det på. Så en given kræftknude har den samme chance, skråstreg risiko her og i Sverige og Norge? Ja, det har den. Men danskere er altså desværre lidt mindre sunde i deres livsform. Vi ryger mere, vi drikker mere, nok også mindre motion end de andre skandinaviske lande. Og så kommer vi altså lidt senere med symptomerne. Det er også en af grundene til, at Kræftens Bekæmpelse har sagt meget fokus på det, vi kalder de 7 tegn. Altså hvis du har oplever nogle af de her symptomer, så skal du altså gå til læge. Og der kan man simpelthen se, at danskere, de venter lidt længere, og det er meget, altså det er forholdsvis enkelt, fordi hvis du har med en kræftknude at gøre, så kan du måle diameteren på den. Mm. Og den er altså gennemsnitligt større i Danmark. Der er lidt flere, der først kommer, når det har spredt sig til lymfesystemet. Og så har vi dårligere chancer for at helbrede det. Men nu må jeg jo så spørge, altså, hvis vi nu tager brystkræft, fordi der har vi vel det samme screeningsprogram, som man har i de andre nordiske lande. Ja, så der burde vi jo fange det samme. Det har du fuldstændig ret i. Men nu var det jo sådan, at der var rigtig meget kritik og diskussion omkring screeningsprogrammet. Og det betyder, at vi frem til 2008, der var det kun 20% af befolkningen, der blev screenet. Det var Københavns, det gamle Københavns Kommune, og så på Fyn. Så det var først fra 2008 til 2010, vi rullede screeningen ud til resten af kvinderne mellem 50 og 70 år. Og som jeg nævnte tidligere, så går der mange år, før du har effekten af screening. Og den er vi først ved at kunne se nu. Men vi er også på brystkræftområdet tæt ved at indhente de øvrige nordiske lande. Men altså, det, efter min overbevisning, helt klart, at screeningen og den meget sene indførelse af den her i Danmark er medvirkende årsag til, at vi har haltet efter. Mm. Men så lad os tale om det, vi i udgangspunktet egentlig satte hinanden stævne for. Det er det her med tendensen, siger du, en uheldig tendens til, at vi herhjemme er ved at skille klinikken, altså behandlingen, ad fra forskningen. Prøv lige at forklare, hvad det er, der sker, og hvorfor. Det har været sådan, at vi de senere år har haft rigtig, rigtig meget fokus på, at patienterne de skal behandles hurtigt og til tiden, og det kan jeg selvfølgelig også kun være tilhænger af. Men der har været et meget ensidigt fokus på det her med tempo. Og det har man sat mange ressourcer ind på. Og det kan have gjort, at man, altså hvis man sætter fokus på et område, så vil der automatisk være nogle andre områder, som man ikke har så meget fokus på. Og det er så her med forskning og udviklingen ude i klinikkerne, altså på sengeafdelingerne. Det må vige for, at nu skal vi simpelthen have overholdt de her forløbstider for kræftpatienterne. Og det gælder i øvrigt også altså inden for andre områder. Nu taler jeg om kræft, fordi det er det, jeg har mest forstand på. Og det, hvis man forestiller sig den situation, jeg sad i frem til jeg begyndte på Kræftens Bekæmpelse, så havde jeg halvdelen af min tid til forskning og udvikling, og halvdelen af min tid til at behandle patienterne. Men hvis jeg så kommer om morgenen på en af de dage, hvor jeg skulle stå for forskning og udvikling, og så er der en af mine kolleger, der er sygemeldt, eller noget andet, så kommer man jo altså nemt i den pligtetiske situation, og så siger, okay, så går jeg ned og tager fru Jensen på stue 7, eller det ambulatorium, der ikke er dækket, fordi vi kan jo ikke have, at de her kræftpatienter ikke bliver behandlet. Mm. Og jo mere man presser systemet på den måde, jo oftere vil der være, at det den tid, der skulle have været sat af til forskning og udvikling, den bliver presset over i det, man så må kalde produktionen. Og der er klinikkerne i dag så presset, så man er faktisk nødt til, hvis man skal beholde sin forskningstid, så skal man slet ikke komme om morgenen, fordi så vil man altid ende i det dilemma, at man sidder med nogle kolleger, der sidder med nærmest tårer i øjnene over, hvordan pokker skal de komme igennem dagens arbejdspres. Og når det så bliver sådan, at forskningsfolkene ikke bliver en del af den daglige klinik, så får vi ikke stillet alle de her gode spørgsmål om, kunne vi gøre det her på en anden måde, eller det er da også irriterende, at lige præcis den her patientgruppe, der bliver det altid lidt mere besværligt. Kan vi forbedre det på en eller anden måde? Ja, fordi man må vel sige, hvis man er ren forsker, altså selvfølgelig er der dem, der for eksempel sidder på Kræftens Bekæmpelse og laver celleforskning, altså mekanismerne i cancer, og det er jo, kan man sige, det er langt fra klinikken i virkeligheden. Det er grundforskning. Ja, men dem, der sådan skal lave den der patientnære forskning, skal vi gøre det her ved patienterne, eller skal vi gøre noget andet, eller skal de ikke have kemo, eller hvilken af de her grupper skal have kemo? Jamen, det er jo netop, som du siger, det er jo spørgsmål, der egentlig... Men hvis man er ren sådan klinisk forsker, der slet ikke går ud blandt patienterne, så er der jo idéer, man ikke får. Altså, så får man måske nærmere idéer at kigge på, jamen, man sidder og læser litteraturen. Men det er ikke sådan, det er ikke tæt på, hvad der sker til daglig. Så det kan hurtigt blive altså, lidt ud i en periferi, måske. Ja, altså, det er ude hos patienterne, at man får de der kliniske idéer. Altså, grundforskning er jo noget andet. Der kan man opdage nogle mekanismer i cellerne, og det er jo også utrolig vigtigt. Men det er ude ved patienterne, at man får den der idé til, hvordan kan den rent kliniske behandling af patienterne måske gøres anderledes eller bedre. Og der er grundlæggende to ting, man kan gøre. Enten så kan man gøre det bedre, så der er flere, der overlever, eller også så kan man gøre det mere skånsomt, så man når det samme resultat, uden at give køb på sikkerheden. Og den sidste del er noget, som vi har arbejdet meget med, fordi indtil for 25 år siden, så fik man, som du også startede med at fortælle i udsendelsen, så var rutineoperationen, at man fjernede hele brystet og hovedparten af lymfeknuderne. I dag kan 75% bevare brystet, og vi ved videnskabeligt set, at vi har ikke givet køb på sikkerheden. På samme måde har vi også gjort indgrebet i armhulen mere og mere skånsomt. Vi bliver ved med at arbejde i den retning, som jeg også nævnte tidligere, at nogle kvinder, der vender vi om på behandling og giver dem kemoterapi først, og så kan det være, at de både kan bevare brystet og de fleste af lymfeknuderne i armhulen, og have den samme sikkerhed. Men vi kan vel sige så, at det der sker nu, det er vel egentlig, man går ind og sørger for, at innovationen i kræftbehandling, den går langsommere. Hvis du går ind og ser på, hvor stor en procentdel det offentlige sygehusvæsen reelt afsætter til, undskyld udtrykket, produktudvikling, altså hvis man sammenligner det, altså hvad vil du gøre i en privat virksomhed, så er det rystende lidt, der er afsat lige netop til det. Jeg gav dig en artikel her forleden dag, der meget fint belyste den problemstilling. Man gør det i det offentlige, at man går ud og spørger lægerne, hvor mange timer bruger I på forskning og udvikling. Og medmindre man har sådan en stilling, som den jeg har haft som professor, så er langt, langt det meste af det, læger laver med at prøve at læse artikler og forbedre sig, det er noget, de gør i deres fritid. Og der tillader det offentlige sig at gå ind og sige, jamen hvis du bruger 5 timer af din fritid om ugen, så kalder vi det 5 timer, som er fra vores budget, fordi du er jo ansat af os. Og på den måde får det offentlige blæst deres forskningsindsats helt urimeligt højt op. Fordi i virkeligheden, så er der faktisk ret få stillinger, som er stillinger, som for eksempel mit professorat eller delestillinger, hvor vi siger, at den her læge skal bruge halvdelen af sin tid på at behandle patienterne, og på en anden halvdel på at udvikle faget. Og det burde der bruges langt flere ressourcer på, og det burde være langt mere sådan transparent, hvordan det foregår. Fordi lige nu, der pynter systemet sig i urimelig grad med lånte fjer. Niels Kromand, cheflæge og professor ved Kræftens Bekæmpelse. Det blev desværre det sidste ord, fordi vi ikke har mere end 55 minutter. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom.